Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na lotnisku Chopina w Warszawie służby monitorują sytuację, by zapobiec przedostaniu się koronawirusa na teren Polski. Na razie nie będzie podwyżek cen biletów za przejazdy pociągami PKP Intercity. W Oświęcimiu odbyły się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wzięło w niej udział około 4000 osób. W namiocie usytuowanym nad bramą śmierci obecni byli więźniowie i członkowie ponad 50 delegacji państwowych. To właśnie ocalali od zagłady byli głównymi gośćmi uroczystości. W trakcie ceremonii przed bramą śmierci Marian Turski przypomniał, jak w Austrii i w Niemczech rodził się antysemityzm i pełna nienawiści ideologia. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. O codzienności obozowej, pracy, chorobach, śmierci i krzywdzie opowiadała Batrzewa Dagan. I tak żeśmy szli na śmierć, a ja powiedziałam, ja nie pójdę. I się schowałam. Po Batrzewie Dagan głos zabrała Elza Baker, reprezentująca mniejszość Sinti. Mówiła o zagładzie Romów i swojej grupy etnicznej. Dziękuję Polakom za to, że dbają o dawny obóz i stworzyli tu miejsce pamięci. Swoim świadectwem dzielił się także Stanisław Zalewski. Byłem świadkiem samobójstw więźniów, którzy rzucali się na kolczaste, na elektryzowane druty. Uroczystość zakończyła modlitwa ekumeniczna oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach krematoriów. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polsce zależy na kompromisie w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, ale będzie pilnować swoich czerwonych linii. Tak można podsumować stanowisko Warszawy, które przedstawił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego zdaniem na szczycie 20 lutego nie będzie jeszcze zgody w sprawie wydatków wspólnoty na lata 2021-2027 i zapewne zostanie on przedłużony. Polska jest na to przygotowana, dodał wiceminister Jabłoński. Jesteśmy gotowi na długie negocjacje i otwarci na dialog, otwarci na porozumienie, natomiast są pewne elementy naszego stanowiska negocjacyjnego, uzgodnionego zresztą z 17 przyjaciół spójności, które muszą znaleźć się w tym budżecie. Musimy zagwarantować, że Unia Europejska będzie dalej gwarantowała stabilny, zrównoważony, sprawiedliwy rozwój i przede wszystkim dążyła do spójności całego kontynentu. Polska zapowiada, że podczas negocjacji w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku będzie bronić polityki spójności przed cięciami wydatków. Na lotnisku Chopina w Warszawie służby monitorują sytuację, by zapobiec przedostaniu się koronawirusa na teren Polski. Polskie linie lotnicze LOT obsługują w ciągu tygodnia 7 połączeń z Pekinu do Warszawy i to najprostsza droga, którą koronawirus mógłby dotrzeć do naszego kraju. Rzecznik LOT-u Michał Czernicki mówi, że podczas lotu załoga kontroluje, czy pasażerowie nie mają objawów zakażenia. Uczulamy nasze załogi, ażeby zwracały szczególną uwagę na pasażerów, którzy mogą wykazywać objawy chorobowe. Mamy tu na myśli przeziębienia, ciężkie przeziębienia. Gdy tylko taka sytuacja się wydarza, informacja jest przekazywana do lotniska docelowego i to lotnisko docelowe w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym podejmuje decyzję o ewentualnym dodatkowym przebadaniu takich pasażerów. Na polądowaniu odpowiedzialność przejmuje obsługa lotniska. Pasażerowie wypełniają specjalne formularze lokalizacyjne, dzięki którym będzie można się z nimi skontaktować. Na razie nie będzie podwyżek cen biletów za przejazdy pociągami PKP Intercity. Podwyżki opłat za przejazd zapowiedziały m.in. Koleje Mazowieckie. Zarząd spółki uzasadnia je podwyżką cen prądu oraz wzrostem płacy minimalnej. Prezes PKP Krzysztof Łamiński podkreśla, że rosnąca liczba pasażerów powoduje możliwość pozostawienia cen na dotychczasowym poziomie. Staramy się tak konstruować ofertę, ażeby ona poprzez wzrost ceny nie przestała być atrakcyjna dla klienta. Dyskontujemy to, że klientów jest coraz więcej. Może również utrzymywanie przez kilka lat niezmienionej ceny jest elementem przyrostu ilości pasażerów. Taka jest na dzień dzisiejszy strategia spółki Intercity. Prezes PKP ocenił, że stare ceny biletów mogą obowiązywać nawet w czasie letnich wakacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tomasz Grozdowski o sporcie. Kibice powinni być chyba zadowoleni, a na pewno zadowoleni będą piłkarze. Oni lubią grać jako reprezentacja na Stadionie Narodowym i będą grać dalej przez przynajmniej 4 kolejne lata. Polski Związek Piłki Nożnej i spółka PL 2012, operator Stadionu Narodowego, podpisały umowę. Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. To miejsce to jest miejsce, gdzie Polacy lubią przychodzić, gdzie dopingują swoją drużynę narodową, gdzie przychodzi zawsze blisko 55 tysięcy ludzi na mecz i nieważne, czy gramy z Łotwą, czy gramy z Niemcami. To jest miejsce, gdzie wygrywamy. To jest stadion, którego zazdrości nam wiele federacji w Europie. Według mnie to jest jeden z 5 najnowocześniejszych stadionów w Europie, więc to miejsce jest domem reprezentacji Polski i cieszymy się, że będzie przez najbliższe 4 lata dalej to trwało. Na stadiony, na obiekty nie mają co narzekać w Melbourne. Dobrze na razie gra się w Australian Open Rafie Nadalowi. Po raz 12 już zameldował się w ćwierćfinale, choć siły dziś trochę stracił. Rozegrał z Nikiem Kirgiosem 4 sety, a 3 kończyły się tiebreakami. Ciężki mecz. Na początku wydawało mi się, że mam spotkanie pod kontrolą, ale z Nikiem nigdy nie ma się meczu pod kontrolą. Jak się popełni błąd, trudno go naprawić. Zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Kolejnym rywalem Nadala będzie Austriak Dominic Thiem. Niespodzianką była wygrana Stana Wawrinki w 5 setach z rozstawionym z numerem 4 Danilem Miedwiediewem. Przypomnę, nie udało się wygrać Idze Świątek. Przegrała w 3 setach z Estonką Kontaveit w 4 rundzie, ale wraz z Kubotem to na pocieszenie wygrała w mikście i są razem w ćwierćfinale. W Kanadzie Mateusz Rudyk wygrał rywalizację w sprincie w finałowych zawodach Pucharu Świata w Milton. W finale wygrał z Francuzem Clareyronem 2-0. W sportowym świecie nie milkną echa wczorajszej tragicznej śmierci jednego z najwybitniejszych sportowców naszych czasów. Przez ponad 20 lat koszykarza Los Angeles Lakers Kobe'ego Bryanta. Mówi o nim Marcin Gortat. To był człowiek, który był po prostu ikoną. No, on dorósł do poziomu takiego, bym powiedział, troszkę półboga, który od nas odszedł. Odszedł od nas. No, cały świat płacze, ponieważ nie ma takich osób na świecie jak Kobe Bryant. Tu można wymienić Michael Jordan, Tiger Woods, Muhammad Ali i tyle. I myślę, że taka postać po prostu odeszła, która jeszcze wiele osób będzie płakało i będzie miało parę nieprzespanych nocy. Jutro rano sport u nas po godzinie 7:00 będzie tu Jan Kałucki. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, w górach spadnie śnieg. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Krakowie i Katowicach, 5 w Gdańsku, 6 w Poznaniu, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Niesiemy radość całemu światu. To hasło tegorocznej 7. już edycji akcji Po kolędzie JP2. To wyjątkowa akcja Centrum Myśli Jana Pawła II, które zaprasza zespoły muzyczne, chóry i schole do wspólnego kolędowania z potrzebującymi. W ramach akcji kolędnicy odwiedzają przez cały styczeń hospicja, areszty, szpitale, domy dla bezdomnych czy domy dziecka. I na takie spotkanie chcemy dziś Państwa zabrać. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o działaniach Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, która od 25 lat wspiera osoby z dysfunkcją słuchu. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. People, help the people. W studiu Trójki są goście Czasu Niezwykłego. Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II, Jan Krutul, dyrygent chóru Centrum Myśli Jana Pawła II i Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera w Warszawie. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proponuję, żebyśmy zaczęli od wyjaśnienia samej istoty akcji Pokolędzie JP2. Pokolędzie JP2. To jest akcja społeczno-muzyczna. Akcja, która polega na tym, że osoby, które chcą śpiewać, umieją śpiewać lub chcą pobyć z drugim człowiekiem, idą z kolędą do tego drugiego człowieka. Idą do instytucji, w której przebywają ludzie chorzy, cierpiący, samotni, tacy, którzy w tym okresie świąt Bożego Narodzenia nie mogli być ze swoimi rodzinami. I tam się spotykają. To są domy pomocy społecznej, to są szpitale, to są hospicja, to są również miejsca takie jak więzienia, to są domy dziecka, domy dla bezdomnych. To jest na przykład Centrum Alzheimera, które również od kilku lat bierze udział tej naszej akcji. Co dokładnie kryje się pod samą nazwą Pokolędzie JP2? Ta nazwa powstała z połączenia dwóch rzeczy. Po pierwsze pokolenie JP2, z którym się utożsamiamy, a z drugiej strony z tą tradycją chodzenia po kolędzie, z tym dzieleniem się radością świąt Bożego Narodzenia właśnie poprzez kolędowanie. Inicjatywa tej akcji wyszła od chórzystów Centrum Myśli Jana Pawła II. Jest to już 7. edycja i właśnie te 7 lat temu, gdy rozpoczynaliśmy, ten cel nam przyświecał. Ta idea wyrosła na gruncie chęci właśnie dzielenia się radością Bożego Narodzenia w takich miejscach, gdzie ludzie nie mogą być na święta w domu. Zobaczyliśmy, jak wiele radości daje właśnie wspólne przebywanie, wspólne kolędowanie i zaprosiliśmy do tej akcji też inne chóry. To nie jest tak, że tylko jeden chór uczestniczy w akcji i biegnie do tych wszystkich miejsc, aby kolędować, ale właśnie celem tej akcji i wielką mocą jest to, że kolędujemy razem z innymi zespołami, ze scholami parafialnymi, z chórami, z zespołami, a także z grupami znajomych. W Centrum Alzheimera, z tego co wiem, pojawia się młodzież. Tak, pojawia się młodzież, pojawiają się dzieci, pojawiają się też osoby dorosłe z różnego rodzaju instytucji, czy tak jak w naszym przypadku, tutaj chór będzie z Liceum Batorego, ale też pojawiają się chóry na przykład z Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, też chóry parafialne. Czy generalnie zapraszamy wszystkie osoby, które jakby chcą pobyć z naszymi mieszkańcami, z naszymi pensjonariuszami, dlatego że oni dzięki takim klimatom też świątecznym, to jest swego rodzaju, można powiedzieć, terapia, dlatego że nasi podopieczni mają problemy już poznawcze, problemy z pamięcią, ale bardzo dobrze pamiętają swoją młodość, dzieciństwo i takie klimaty świąteczne szczególnie właśnie przywołują te obrazy, te wspomnienia, co bardzo dobrze oddziaływuje na ich samopoczucie. Po prostu czują się szczęśliwi. No. Naszym głównym zadaniem to jest tak, może to jest banalne, ale to jest prawda. Robimy wszystko, żeby się ci ludzie czuli szczęśliwi. Jednym ze sposobów jest właśnie wspólne kolędowanie. A od jak dawna Państwa Centrum uczestniczy w akcji pokolędzie? Centrum uczestniczy, jak dobrze pamiętam, 4 lata. To chórzyści przyszli do Państwa, czy Państwo zaprosili? W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno grzemiemy po internecie, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o JP2, to był kontakt ze strony JP2. I to jest tak, że Państwo będą już teraz za każdym razem zapraszać chórzystów? Ależ oczywiście, to już jest taka nasza tradycja, bo dla nas są ważne stałe kontakty, takie cykle, dlatego że nasi podopieczni bardzo się przywiązują do takich wydarzeń i one nawet na nie czekają. Ci, które jeszcze oczywiście są w stanie o tym pamiętać, bo mamy mieszkańców i pensjonariuszy w bardzo różnym stanie chorobowym, ale niesie im to ogromną radość, a my robimy wszystko, a nie ukrywam, że też dla nas jest istotne to, że są to działania charytatywne. A formułowanie oferty kulturalnej odpłatnej to jest troszeczkę czasami poza naszym zasięgiem, także jest to dla nas bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, że możemy w sposób charytatywny u siebie gościć takie chóry, które angażują się w to. Znaczy generalnie młodzież, w ogóle dzieci i młodzież bardzo pozytywnie oddziaływują ich obecność na naszych chorych. Być może to jest dlatego tak, że widząc dzieci, przypomina im się na przykład też czas rodzicielstwa, kiedy były małe dzieci, młodsze. To są takie przyjemne wspomnienia, które są przewoływane, które no, sprawiają im przyjemność. Przenieśmy się na chwilę na jedno ze spotkań odbywających się w ramach akcji Pokolędzie JP2. Czas niezwykły. Powiększenie. Zapraszam na krótką podróż w czasie i przestrzeni. Zajrzymy teraz do ośrodka Amicus, gdzie właśnie trwa jedno ze spotkań. Mówi Laura Jastrzębska, koordynatorka tegorocznej akcji Pokolędzie JP2. Dla mnie jest to pierwsze wystąpienie w ramach Pokolędzia. Atmosfera, która towarzyszy całemu temu wydarzeniu, jest naprawdę niezwykła dla każdej osoby. Jest to coś wyjątkowego. Ludzie naprawdę bardzo przyjemnie przyjmują wszystkich kolędników, szczególnie, że temat święta, kolędy są w naszym kraju kojarzone bardzo pozytywnie. Zwrotkę zaśpiewają panowie, a refren panie. Zgadzacie się? To zaśpiewajmy może Gdy śliczna panna. Gdy śliczna panna, strona 5. To, co jest piękne, to to, że zaczęło się w naszym chórze kilka lat temu. Pozostałe zespoły z innych miast również podjęły tę ideę. Chcą kolędować pod naszym hasłem, czyli Pokolędzie JP2. Często same jak gdyby wyszukują sobie nawet instytucje, w których mogłyby kolędować, bo no chcąc nie chcąc jest to inicjatywa oddolna. To znaczy muszą się pojawić zarówno wolontariusze ze strony zespołów śpiewających, grających, jak i tych instytucji. Ktoś też musi być odpowiedzialny jak gdyby za koordynowanie całego tego spotkania. Dlatego tak, piękne jest właśnie to, że ta atmosfera wokół Pokolędzia udziela się wszystkim i jest naprawdę bardzo zaraźliwa. A jak to się stało, że pani zdecydowała się pracować przy tej akcji? Trochę przez przypadek. Jako chórzystka słyszałam o akcji, słyszałam o poprzednich edycjach. Bardzo mi się to podobało, natomiast kiedy zaczęłam słuchać opowieści innych osób o tym, jak one przeżywały Pokolędzie, jakie tak naprawdę magiczne historie towarzyszyły poprzednim edycjom Pokolędzia, stwierdziłam, że móc być w czymś takim, od środka, słyszeć to wszystko, słuchać tych historii od rzeczywistych ludzi, którzy przeżywają to na bieżąco i umożliwiać im wzięcie udziału właśnie w czymś tak pięknym, jakim jest Pokolędzie. Zdecydowałam się. Trochę powiedzmy, porwała mnie atmosfera. Robert Herman, reprezentuję chór Centrum Myślenia Pawła II. Czy to jest pana pierwszy udział w akcji Pokolędzie JP2? Trzeci, jestem z tego bardzo zadowolony. To jest święto miłości, radości, dawania czasu, dawania siebie. No to jest przepiękne. To jest jeden raz w roku takie coś, co daje energię na cały rok. nie pamiętam właśnie nazwy tego miejsca, bo to gdzieś było na wyjeździe. Ośrodek dla ludzi niepełnosprawnych. Tam była dziewczynka, która kompletnie nie mówiła w ogóle nic, nawet słowa. I stanęła między nami gdzieś tam, jak śpiewaliśmy w holu już przed wyjściem. Wzięła sobie śpiewnik do ręki i z tym śpiewnikiem śpiewała razem z nami, tak? Wzięła za rękę bodajże dyrygenta, z tego co pamiętam. Wydawała z siebie takie puste dźwięki, ale to było takie przepiękne, że ona sercem, duszą śpiewała razem z nami. I takie momenty, gdzie widać, jak ci ludzie potrzebują kontaktu, jak potrzebują bliskości drugiego człowieka. No i daje nam to tą radość tego dawania siebie, poświęcania swojego czasu tym ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, bo na co dzień tego nie zauważamy. Większość ludzi też, myślę, tego nie zauważa na co dzień, bo każdy się śpieszy, każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, a tu trzeba czasami przystanąć i zobaczyć tego drugiego człowieka. W jednym z polskich szpitali grupka śpiewających ludzi z gitarą przyszła kolędować, ponieważ chcieli kolędować ze wszystkimi, postanowili przejść się również po salach, które były, powiedzmy, zamknięte, to znaczy mieszkańcy tych sal właściwie byli już nieprzytomni w większości przypadków. No i stwierdzili, że ponieważ obiecali, że przejdą się po każdej sali, to przejdą również po tych, po których w sumie nawet lekarze odradzali, bo stwierdzili, że i tak pewnie nie będzie żadnej interakcji. I śpiewając jedną z kolęd, zobaczyli, że w jednej sali, w której leżały dwie osoby, już wręcz całkowicie nie odczuwające żadnych bodźców, jedna z tych osób zaczęła ruszać małym palcem w rytm melodii, którą grali. Kiedy to zobaczyli, zdali sobie sprawę z tego, że te osoby, nawet jeżeli nie są w stanie powiedzieć, nie są w stanie śpiewać razem z nimi tych kolęd, to one je słyszą i tak naprawdę odbierają całym sobą. Stwierdzili, że zostają w tym pokoju i będą śpiewać dotąd, dopóki będą w stanie. Siostra Adriana Czernecka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej koordynuje klubem seniora, a więc ludzi starszych zaprosiłam. I innych niezaproszonych przyjmujemy również, bo przy stole miejsce się znajdzie. No i to jest piękne, ludzie się cieszą, nawet się rozczulają bardzo, że parafia o nich pamięta. Była zupa grzybowa z wadzankami, na drugie będzie ziemniaczki i do tego mięsko będzie, karkówka ma być w sosie, będą ciepłe buraczki, ciepła jarzynka. A potem kawa, herbata, będzie kompot, suszek, jest ciasto już położone na stole, makowiec, serowiec i keksik i wszyscy śpiewają razem, cieszą się. Takie naprawdę świąteczne, cudowne przeżycie. Widzę, że śpiewniki otwarte i wszyscy tutaj starają się uczestniczyć. Tak, oczywiście, ja bardzo dużo znam kolęd na pamięć, więc korzystam ze swojej pamięci, ale się przydają te śpiewniki bardzo. Sala jest pełna, bardzo dużo osób dzisiaj przyszło, wszyscy odświętnie ubrani. Tak, i nie poznać tej biedy. Widać na ich twarzach, że wyszli z tego domu, gdzie są samotni, sami są, że nudzą się, że narzekają, po co ja żyję, po co mnie Pan Bóg trzyma jeszcze przy życiu, dla kogo jestem potrzebny i tak dalej. Tu takie oderwanie od szarości, od codzienności domowej. Ludzie są potrzebni jedni drugim. To było jedno ze spotkań, które odbyło się w ramach tegorocznej akcji po kolędzie JP2. Padły tam słowa o niezwykłych wydarzeniach, takich małych cudach, można powiedzieć, które się zadziały za sprawą tego wspólnego kolędowania. Czy Państwo też mieli do czynienia z takimi historiami? Tak. Tych historii na pewno każdy z nas niesie tyle, ile przynajmniej razy brał udział w pokolędziu JP2. Pamiętam taką historię z ubiegłego roku. Byliśmy jako zespół, jako pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II w takim schronisku dla bezdomnych kobiet. I tam wydarzyła się taka sytuacja, że kiedy skończyliśmy śpiewać, a kiedy śpiewaliśmy, obserwowaliśmy, że panie przychodziły, jedne zostawały, jedne tak zaglądały z pewną taką nieśmiałością. I po zakończeniu tego naszego śpiewania podeszła do mnie kierowniczka tego schroniska i powiedziała, że no wydarzył się cud, bo pani, o którą oni jako instytucja zabiegali od wielu miesięcy, żeby została z nimi, żeby przyszła z ulicy, żeby z nimi została, żeby jakby poddała się tej opiece, weszła w ten system, który to schronisko oferuje takim osobom, że ona w trakcie tego kolędowania zmieniła zdanie i przyszła i powiedziała, to ja dzisiaj zostaję. I dla nich to było coś w kategorii cudu. My mieliśmy ciarki na rękach, kiedy ona o tym opowiadała, ale tak to traktujemy, że to było takie ważne wydarzenie również dla nich. Panie dyrektorze, a jak to jest w centrum Alzheimera? Czy też jest... się dzieją takie niesamowite rzeczy? Mamy do czynienia z takimi dwoma obszarami. Już wspominałem o tym. Jeden obszar to jest generalnie taka integracja, bycie wspólnie razem, wspólne śpiewanie, spędzanie razem czasu, ale jest też pewien wyraz terapeutyczny związany, można powiedzieć, ze wspomnieniami, bo osoby z zaburzeniami poznawczymi, z demencjami mają problem z pamięcią krótkoterminową, a jeszcze świetnie pamiętają dawne lata. A jak wiadomo, wszyscy w dzieciństwie, w młodości, no teraz może to już jest troszeczkę rzadziej, jednak mamy do czynienia ze świętami Bożego Narodzenia w takim wydaniu jednak katolickim, gdzie jest kolędowanie, gdzie są to chwile przyjemne i te osoby, wspominając to, bardzo się ożywiają. Nawet osoby, które są w bardzo, pozornie wydaje się już po takiej głębokiej demencji, że nie ma z nim kontaktu, to nieprawda. One czują do końca. Także warto zawsze, jeżeli nawet nie ma żadnej reakcji, warto śpiewać, warto z nimi przebywać, warto potrzymać za rękę. Naprawdę one to odczuwają. Mamy też takie przykłady, że czasami bierzemy takie osoby, które pozornie właśnie już są bez świadomości. Kiedy słyszą te kolędy, to pojawia się uśmiech na twarzy właśnie często. Taka błogość na twarzy, one są, czują się szczęśliwe po prostu i zadowolone. Ja pamiętam jeden z takich z koncertów, gdzie podeszła pani z uśmiechem radosnym takim i mówi: panie dyrektorze, czy jeszcze będą państwo dla nas organizować takie imprezy? I podeszła jej córka, tej pani, która, bo to jest pani z dziennego bytu, która podeszła i mówi: panie dyrektorze, moja mama jeszcze rok temu siedziała, patrzyła w okno w głębokiej depresji. A ta kobieta była uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. Także bardzo państwu za to dziękujemy, że kolędujecie u nas, ale generalnie naprawdę muzyka, szczególnie taka głęboko wryta gdzieś w głęboką pamięć, taką w tradycję, ona najbardziej jakby oddziaływuje na te osoby z zaburzeniami poznawczymi. Warto to robić. Ta radość też jest związana z hasłem tegorocznej akcji po kolędzie JP2. Tak, to hasło brzmi: niesiemy radość całemu światu. I rzeczywiście my z całą naszą mocą w głosach podpisujemy się pod tym hasłem. I zresztą tu też dziękuję panu dyrektorowi za to, że o tej radości, która jest udziałem tych, dla których kolędujemy, opowiedział. A ja powiem, że to jest dwustronne, bo więcej też radości jest zdawania komuś przyjemności i my jako kolędnicy, ale też nasi najbliżsi, nasi znajomi, chórzyści, rodzina, dzieci, oni też kolędują, biorą udział w tej radości płynącej z pokolędzia JP2 i dla nich to jest ogromna radość. Ja widzę, jak moje dzieci reagują na tę coroczną akcję, z jaką wielką radością się w nią włączają. Co więcej, to jest też ważne nie tylko dla pacjentów, dla tych osób, do których przychodzimy, ale to jest ważne też dla tych kolędników, ponieważ pójście do takiego miejsca, w szczególności dla ludzi młodych albo dla dzieci, pójście do Centrum Alzheimera czy pójście do hospicjum, ono się wiąże również z pewnym przygotowaniem ich, takim mentalnym do tego. W zeszłym roku jedna z grup to była grupa z holi parafialnej, gdzie były dzieci kilkuletnie i one szły do hospicjum. Rodzice musieli je odpowiednio przygotować. To też wywołuje konieczność podejmowania dyskusji na trudne tematy i to też jest dla nas jako organizatorów wielka radość, że ta akcja to jest nie tylko wspólne śpiewanie, ale też ona jakby pączkuje i jest wiele dobrych rzeczy, które się przy niej dzieją. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gośćmi Czasu Niezwykłego są dziś Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II, Jan Krutul, dyrygent chóru, też Centrum Myśli Jana Pawła II i Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera, a rozmawiamy o akcji po kolędzie JP2. Jak to jest z tą magiczną atmosferą? Co takiego powoduje, że te spotkania są niezapomniane? Z perspektywy tych kilku edycji, które już się wydarzyły, mogę powiedzieć, że zespoły, które wzięły udział w akcji, co roku już chcą w niej uczestniczyć. Nawet już jesienią pytają, czy kolejna edycja się odbędzie, bo mają bardzo dobre wspomnienia. Czyli ta akcja uzależnia w jakiś sposób? Myślę, że tak. My jako chórzyści Centrum Myśli Jana Pawła II zdecydowanie już się uzależniliśmy od tej akcji. Co roku chętnie się w nią włączamy i staramy się inspirować te inne zespoły. Ale co jest tym magnesem, który właśnie przyciąga ludzi? Myślę, że to jest ta reakcja ludzi, do których idziemy. To, że widzimy, jak bardzo ważni dla nich jesteśmy. Pamiętam sytuację, gdy byliśmy w jednym z takich ośrodków i była tam grupa ludzi, ale gdy przyszliśmy w kolejnym roku, okazało się, że było ich już dwa razy więcej. Przynieśli śpiewniki z ubiegłorocznej edycji. Kilka osób podeszło i powiedziało: cieszymy się, że jesteście, czekaliśmy na was. kolędujemy i bierzemy udział w tej akcji i jako Centrum Myśli Jana Pawła II, ale również jako osoby prywatne. I rzeczywiście tu mogę potwierdzić to, co Jan powiedział, że wszyscy czekamy na ten czas po świętach Bożego Narodzenia. Zastanawiamy się, gdzie w tym roku pójdziemy z kolędą, kim będą ci ludzie, dla których zaśpiewamy. Także ta magia to też jest właśnie radość z tego, że możemy z tymi ludźmi być. I to nas, oprócz tego, że musimy poświęcić na to 2-3 godziny, to nas nic nie kosztuje, a to, co dostajemy w zamian, to, co widzimy, te reakcje, które widzimy, to są rzeczy niesamowite i one gdzieś tam w nas siedzą jeszcze przez długi czas po wyjściu z takiego miejsca. Magia tej akcji to nie jest tylko ten czas, który spędzamy podczas takiego występu, czyli ta godzina, może trochę więcej, ale należy pamiętać, że mamy o to taki problem, że coraz częściej mamy do czynienia z rozpadem rodzin wielopokoleniowych. Często dzieci, młodzież nie ma kontaktu ze swoimi dziadkami albo ma bardzo ograniczony kontakt. Rodziny się porozjeżdżały po świecie, po Polsce. Czasami kontakt z dziadkami jest bardzo rzadki. Skutkiem tego jest to, że ludzie młodzi przestają, jakby nie potrafią obcować ze starością. Zaczynają się jej bać, unikają. Żyjemy w świecie, który jest światem takim, gdzie się fit, prawda, gdzie jest młodość, zdrowie. Starość jest brzydka, no brzydka, czasami jeszcze brzydko pachnie, oprócz tego brzydko wygląda. Także to powoduje to, że robimy pewną taką robotę bardzo, bardzo poważną, wszyscy razem tutaj, mianowicie tych młodych ludzi edukujemy do obcowania ze starością, że oni zaczynają oswajać się z nią i nie unikają jej. Jest to bardzo poważny problem społeczny, unikanie ludzi starszych przez wnuki, unikanie swoich dziadków. To jest naprawdę, ja spotykając się na różnego rodzaju takich spotkaniach, też zajęciach z seniorami, nawet często są takie właśnie przykre takie refleksje dziadków, że no wnuczki to już rzadko, bo u babci to tak w ogóle jest mało, ma takie wszystko stare i w ogóle, tak? Ale drugi problem, o którym my jako instytucja mamy takie poczucie misji, że też, zwróćcie Państwo uwagę, że mamy takie oto zjawisko, że my się edukujemy do życia dorosłego, do pracy. Do bycia pracownikiem, bycia robieniem kariery, a w ogóle nie przygotujemy się na własną starość. I potem często nas ta starość zaskakuje. Dlatego dzięki takim spotkaniom też, że spotykają się pokolenia, im wcześniej, tym lepiej, zaznaczam. I też tym się zajmujemy, że już przedszkolaki mają zajęcia integracyjne z naszymi seniorami, gdzie udało się oswoić rodziców, którzy mieli wątpliwości, czy ich dzieci w ogóle dawać do czegoś takiego, do takiej instytucji na zajęcia, czy to nie będzie jak coś bardzo ryzykownego. Być może też uda nam się stworzyć takie warunki społeczne, taką akceptację też, że to będzie normalne, że ludzie starzy i młodzi będą ze sobą i będziemy się czuli razem szczęśliwi, a nie będzie to takie sporadyczne. Ja bym takie kolędowanie, to chciałbym, żeby było przynajmniej raz w tygodniu. Szanowni Państwo, bądźmy egoistami, robimy to dla siebie. Jeżeli my stworzymy dzisiaj takie odpowiednie warunki, to jak nam się na starość przytrafi, to być może będziemy odpowiednio zaopiekowani. Też będziemy już wtedy jako uczestnicy z tej drugiej strony, już nie jako chórzyści, ale z tej widowni brać w tym udział i będziemy z tego powodu szczęśliwi. Przenieśmy się jeszcze na moment do ośrodka Amicus w Warszawie. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówi Magdalena Adamska, wolontariuszka akcji Po kolędzie JP2. Trudno powiedzieć, skąd my jesteśmy, bo jesteśmy taką grupą trochę łączoną, bo część jest z chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Jeden chłopak tutaj jest z dziewczyną, po prostu znajomymi jednej naszej koleżanki z chóru. Krzyknęliśmy się tak spontanicznie, więc to jest taka spontaniczna akcja, jednorazowa, ale bardzo fajna. Przyszliśmy tutaj, żeby sprawić radość właśnie ludziom zgromadzonym na tym tutaj wspaniałym posiłku i sobie razem z nimi pośpiewać. Widziałam, że pani ma jakieś akcesoria specjalnie na głowę, jakieś czapeczki z Mikołajem, tak? Tak, to są takie czułka, ale widzę, że tutaj jest bardzo elegancko i tak się trochę wstydzę teraz je wyciągnąć. Ale może jak się rozkręci tutaj towarzystwo i będzie taka atmosfera już po posiłku, jak wszyscy zaczniemy śpiewać, to z chęcią wyciągnę te czułka, żeby przynieść jeszcze więcej radości. W ramach akcji Po kolędzie to jest moje pierwsze spotkanie. I bardzo się cieszę, że w ogóle ta akcja ma miejsce i istnieje, bo jest motywacją dla osób takich jak my, umuzykalnionych, żeby wyjść do osób, które potrzebują trochę radości, spotkania z ludźmi, którzy chcą razem z nimi pobyć, pokolędować, właśnie przy tych pięknych tekstach, które niosą wiele nadziei i radości. Ja za chwileczkę rozdam wszystkim śpiewniki z kolędami, natomiast mam nadzieję, że nawet i bez śpiewników wszyscy dadzą radę z nami wspólnie. To jest piękne, że razem tworzymy jakąś tam rodzinę, jakąś całość. To jest cudowne. Muzyka. to są same takie momenty poruszające. 2 lata temu to akurat koleżanka była w ramach pokolędzia w areszcie, w sensie koordynowała to pokolędzie, bo my nie tylko śpiewamy, ale też koordynujemy. Po jakimś czasie dostaliśmy poruszający bardzo list z tego aresztu śledczego z ogromnymi podziękowaniami. Aresztanci pisali, że ten czas, kiedy to pokolędzie odbyło się tam u nich, to były najpiękniejsze święta, jakie pamiętają, więc to też jest takie mocno poruszające. Daje mi to ogromną radość, ogromną frajdę. Chyba jednak człowiek jest tak skonstruowany, że im więcej z siebie daje, tym bardziej jest zadowolony i większą frajdę ma z tego. Podobało mi się bardzo. Będę śpiewała. Kolędy nasze piękne są. Ja się bardzo z tego cieszę, że mogę tutaj być, że mogę przyjść do tych ludzi i mogę z nimi tutaj dzielić ten swój czas. Ja pamiętam 2 lata temu, mieliśmy taki fajny pomysł na zrobienie plakatów, na których podpisywali się uczestnicy pokolędzia, tam gdzie kolędowali i ludzie, do których przychodziliśmy kolędować. Nie tylko my, oczywiście chóry zaproszone też. To było takie poruszające. Ja pamiętam, jak kiedyś stałem w kolejce, żeby się podpisać w którymś z ośrodków. Podszedł taki starszy pan, podpisywał się prawie 10 minut. Już nie dawał rady tam fizycznie po prostu z racji wieku. I jakie to było poruszające, zobaczyć ten podpis tego pana potem na finale pokolędzia na wystawie. Zachęcam wszystkich, kto tylko może, kto ma gitarę, nie musi to być zespół, może to być jedna osoba. Niech się zgłasza na, to jest strona pokolendziejp2.pl. Dawajmy siebie, naprawdę, to jest przepiękne. To nie jest tak, że otrzymują tylko ci, którzy są obdarowywani śpiewem. Właśnie to jest taka niezwykła zasada miłości, że ona się nie dzieli, ona się mnoży. Za każdym razem, jak człowiek wychodzi do drugiego człowieka, to nie uszczupla się z czasu, z wysiłku, jaki wkłada w granie, w śpiewanie, tylko otrzymuje z nawiązką radość i miłość od drugiego człowieka. Bardzo zachęcam ludzi, którzy śpiewają, grają, lepiej, gorzej, żeby się właśnie tak organizowali w grupki mniejsze czy większe, po to, żeby wyjść i zgłosić się właśnie do nas, bo potrzeby są duże, żeby pójść zaśpiewać. I bardzo zachęcam. Naprawdę nie potrzeba być Pavarottim ani Hendrixem na gitarze, żeby sprawić radość. Wystarczy odrobina chęci i odrobina wolnego czasu. Akcja Pokolędzie JP2 zatacza coraz szersze kręgi. Słyszeliśmy to tutaj też o tym w tym materiale. Ile chórów, zespołów, scholi, ale też i takich nieformalnych grup, jak te, które były w ośrodku Amicus, wzięło udział w tym roku w akcji? W tym roku do dnia dzisiejszego mamy ponad 40 zgłoszeń od zespołów, chórów, schol. I rozumiem, że jeszcze te zgłoszenia jeszcze cały czas są. Jeszcze one codziennie spływają, kolędujemy przecież do końca stycznia, także jeszcze jest kilka dni. I mamy zaskakująco dużo zgłoszeń od placówek instytucji, bo jest ich ponad 120, to jest 4-krotnie więcej niż zespołów, więc też będziemy się zastanawiać, w jaki sposób w przyszłości możemy tak to skoordynować, żeby jednak wszyscy, którzy zgłosili chęć zaproszenia do siebie kolędników, żeby no, jakby skorzystali z tej akcji. Zaczęli Państwo akcję w Warszawie, a teraz przyłączyły się do niej już inne miasta. Już w zeszłym roku akcja objęła całą Polskę, taki też był jej cel, że chcieliśmy zalać kolędą całą Polskę i w zeszłym roku to było 17 największych miast. W tym roku jest Warszawa, Wrocław, jakieś mniejsze miejscowości, także w zeszłym roku mieliśmy chóry z Ukrainy, także można powiedzieć, że ta akcja to nie tylko Polska, to już się na cały świat powoli rozlewa. Czyli planują Państwo, że akcja Pokolędzie JP2 wyjdzie poza granicę naszego kraju? Niesiemy radość całemu światu i wierzymy w to, że rzeczywiście kolęda ma niesamowitą moc. To wspólne śpiewanie nas wszystkich jednoczy, tych śpiewających, tych, do których idziemy. Dla mnie niesamowitą też historią było, gdy swoimi odczuciami dzielił się jeden z chórzystów z chóru Music Everywhere z Gdańska. Powiedział coś takiego. Śpiewam od wielu lat w różnych chórach i brałem udział w wielu akcjach tego typu, ale żadna nie miała w sobie tyle ciepła jak Pokolędzie JP2. Nawet jeżeli jeden chór w jakimś mieście bierze udział w naszej akcji, to już widzimy, że w kolejnych latach dołączają do niego kolejne zespoły. I to jest bardzo budujące. Widzimy, jak te kręgi się rozszerzają. Tutaj już pani Joanna Korzeniewska o tym mówiła i też słyszeliśmy o tym w materiale, że ta akcja bardzo dużo daje, jeżeli nie więcej, osobom, które ją organizują, które właśnie poświęcają swój czas dla innych. Czy państwo to potwierdzają? Jak najbardziej. Radość z dawania to jest jak z prezentem. No, tak naprawdę większa radość jest dla tego, który daje ten prezent czasem, niż dla tego, który go otrzymuje. I to też zauważyliśmy, że ta radość, z którą utożsamiamy tę akcję, no ona nie ma żadnych granic. Czym dla Państwa jest ta akcja? Dla mnie i dla mojego chóru myślę, że ta akcja jest właśnie obecnością z drugim człowiekiem. To jest zupełnie inne spotkanie niż koncert. Koncertujemy dość często, ale charakter takiego pójścia do miejsca, gdzie ludzie nie mogą być na święta w domu, gdzie te kolędy brzmią zupełnie inaczej, gdzie śpiewa się je wspólnie, gdzie widzimy, że ważniejsza jest właśnie ta wspólnota niż nawet piękno kolęd w churalnym opracowaniu na 6-8 głosów, to pokazuje nam, jaką moc ma muzyka docierania do ludzkich serc. Myślę, że to jest to, co nas skłania co roku do podejmowania trudu, koordynowania tej akcji, zachęcania innych włączania, to dzielenie się radością. Dzielenie się radością i takie wielkie przesłanie miłości, o tym też opowiadała jedna z koordynatorek w materiale. Ta akcja to nie tylko radość ze wspólnego bycia z drugim człowiekiem i wspólnego muzykowania, ale również wielkie przesłanie miłości, tej miłości, o której również wielokrotnie opowiadał przecież Jan Paweł II. I na jego słowa również w tej akcji się powołujemy. W końcu organizatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Także prywatnie dla mnie również jest okazją do tego, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi, które uczestniczą w tej akcji, o cierpieniu, o śmierci, o samotności, o takich trudnych tematach. To jest trochę pretekst do tego, żeby też one się z tym cierpiącym człowiekiem spotkały i żeby poczuły same wielką radość, że sprawiają tę radość takiemu człowiekowi. Słyszałam, że Państwo właśnie do tego kolędowania wciągnęli też swoich znajomych, rodziny, pracowników centrum. Tak, to jest niezwykłe, że co roku idziemy też w jedno z takich miejsc z pracownikami Centrum Myśli Jana Pawła II. Rzeczywiście niektórzy się na początku wzbraniają. Mówią, ale ja nie potrafię. Nikt na szczęście nie mówi, że nie zna kolęd, bo kolędy znamy wszyscy. I gdy namawiamy ich do tego, aby poszli, po każdym takim spotkaniu mówią, cieszę się, że tam byłem, cieszę się, że tam byłam, że mogłam zobaczyć, o co w tej akcji chodzi, jak wiele mogę dać dobrego. Panie dyrektorze, a czym dla Pana jest ta akcja? Tak jak powiedziałem na początku, dla nas jest ważne, żeby dać tym naszym podopiecznym troszeczkę jeszcze tego szczęścia i radości, zobaczyć ten uśmiech na twarzy, zobaczyć tą radość, tą spontaniczność, a nasi podopieczni są o tyle wdzięczni, że oni są spontaniczni w sposób tak jak czasami jak małe dzieci, to też to niesie swojego rodzaju taką radość też dla tych, którzy dla nich coś robią i uczestnicy takich spotkań, nawet ci chórzyści, potem też mają dosyć ciekawe doświadczenia związane z takim obcowaniem. Uczymy się nawzajem bycia w trudnych sytuacjach. W sytuacjach, które mogą nas kiedyś też osobiście spotkać. Dobrze być w jakiś sposób mądrzejszym też o to, że świat nie zawsze jest taki piękny, taki ładny, taki zdrowy, taki z żurnala, że czasami może być trudny, ale właśnie to też z tego też można wyciągnąć pewną naukę, ale też nieść radość i dla siebie i dla innych. To kiedy kolędnicy będą przemieszczali się w ramach akcji po kolędzie JP2? Kolędujemy przez cały styczeń, więc zapraszamy wszystkich do tego, aby się w tę akcję włączyć. Zapraszamy, tak jak już to było mówione, i chóry, i zespoły wokalne. Zapraszamy schole parafialne. Zapraszamy także pracowników instytucji. To jest świetna forma wolontariatu, tak aby wspólnie z pracownikami, z kolegami, koleżankami z pracy pójść w takie miejsce i dać z siebie właśnie tę kolędę. To gdzie te wszystkie osoby, gdzie te wszystkie chóry, czy też takie grupy, które się spontanicznie w jakiś sposób skrzykną, mogą się zgłaszać? Zapraszamy na stronę www.pokolendziejp2.pl. Na tej stronie znajdują się wszystkie informacje o akcji, także są materiały do pobrania, są śpiewniki. My w Warszawie wyposażamy każdy zespół w takie śpiewniki, więc gdy taka grupa idzie do miejsca, gdzie ma kolędować, każdy uczestnik i każdy kolędnik otrzymuje taki śpiewnik, tak aby to kolędowanie mogło przebiec sprawnie. W tym roku tych instytucji jest tak dużo, że my wręcz apelujemy, żeby jeszcze w tym ostatnim czasie kolędowania, żeby słuchacze Trójki zgłosili się i byśmy mogli naprawdę ponieść radość całemu światu, a przynajmniej całej Polsce, żeby ci ludzie w tych instytucjach nie czekali na nas. Czy będzie kolejna edycja po kolędzie JP2? Ta akcja uzależnia, naprawdę uzależnia i na pewno w kolejnym roku także ta akcja się odbędzie. Już teraz zapraszamy do tego, aby się w nią zaangażować, aby nieść radość całemu światu. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Joanna Korzeniewska, rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II, Jan Krutul, dyrektor chóru Centrum Myśli Jana Pawła II i Jarosław Gnioska, dyrektor Centrum Alzheimera. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO już od 25 lat wspiera osoby z dysfunkcją słuchu i ich rodziny. Mówi Aleksandra Włodarska-Welgłowacka, prezes fundacji. Fundacja w tej chwili zatoczyła jakby krąg. Nasz holistyczny model wsparcia osób niesłyszących dopiął się w ostatnim roku, ponieważ mamy podopiecznych właściwie od urodzenia, dzięki przesiewowym badaniom i szybkiej diagnozie, a najstarszy podopieczny ma 80 lat. Dla nas najważniejsza jest osoba niesłysząca. Jest ona w centrum, ale żeby się dobrze rozwijała, żebyśmy mogli ją dobrze wspomóc, zajmujemy się nią na tyle, ile ona potrzebuje. Na każdym etapie jej życia mamy dla niej różne formy wsparcia. Zajmujemy się też nie tylko tą osobą, ale również jej środowiskiem, otoczeniem i rodziną. Słyszałam, że najmłodszy Państwa podopieczny ma 2 tygodnie. Tak, zgłaszają się do nas rodzice z dziećmi. Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się ze mną. Wspólnie, razem z rodziną wytyczamy nurt pomocy, rehabilitacji, wsparcia. Każde dziecko potrzebuje czegoś innego i u nas ten model pozwala na to, że my zajmujemy się indywidualnie każdym podopiecznym, ale również interdyscyplinarnie, to znaczy współpracują wszyscy specjaliści, komunikując się ze sobą, żeby jakby ta pomoc była optymalna. Czy takie dzieci już uczestniczą w terapii, w zajęciach, które Państwo prowadzą? Oczywiście. Terapia może się zacząć natychmiast i bardzo często kieruje całą rodzinę na zajęcia grupowe, ponieważ tam rodzice poznają innych rodziców, dzieci zaczynają razem z rodzicami uczestniczyć w zajęciach. Są to gordonki, sensoraczki lub logorytmika. Gordonki jest to otaczanie dziecka muzyką. Panie całe zajęcia grają na różnych instrumentach i śpiewają, to są dla malutkich dzieci zajęcia, i otaczają się muzyką. To jest cały czas śpiew i muzyka, lulanie. Mówimy o dzieciach niesłyszących. No nie szkodzi, ale one odczuwają drgania i musimy wiedzieć, że muzyka przepływa przez całe nasze ciało. Ona nas otacza z każdej strony i słuch jest tylko jednym z instrumentem, które jakby przekazują ten dźwięk. Czy rzeczywiście widać efekty takich zajęć w wieku późniejszym? Jak to wynika z Państwa doświadczeń? W praktyce widać to już na turnusie. Kiedy dzieci po gordonkach wychodzą w Mrzeżynie na spacer, to po prostu w tych wózkach maluszki śpiewają. La, la, la, na, na, na, da, na, na. Niesłyszące maluszki. Niesłyszące maluszki, tak? Wiadomo, że mowa to nie tylko same słowa, ale też melodia. Mamy na końcu zdania znak zapytania, mamy również wykrzykniki i to wszystko pomaga potem w melodyjności wypowiadania się. Część osób ma również słuch muzyczny. Może mieć duży niedosłuch, nawet głuchotę, a słuch muzyczny dzieci mają. Taką osobą jest pan Grzegorz Płonka, który jest wybitnym pianistą, który jest niesłyszący, implantowany, a jednak wspaniale odczuwa muzykę. Właściwie komunikuje się ze światem poprzez tą muzykę i gra na wielu koncertach, wydaje płyty, jest osobą już w tej chwili bardzo znaną i ten niedosłuch mu wcale nie przeszkadza. Czy to jest Państwa podopieczny? Jest naszym podopiecznym, ale całą swoją drogę przeszedł dzięki swojej determinacji. Każdy wytycza sobie cel i my pomagamy w dążeniu do tego celu. Jednym z Państwa projektów jest też zatrudnienie wspomagane. Tak, przyszedł taki moment, że nasze dzieci pokończyły studia, no i czas było iść do pracy, ponieważ pewnego razu przyszedł nasz podopieczny i powiedział, że no jest po studiach, ja pytam, to gdzie pracujesz? A on do mnie mówi, że sprząta. Ja mówię, nie, no tak być nie może. I wtedy rozpoczęliśmy nowe projekty w modelu zatrudnienia wspomaganego, gdzie wspieramy osoby młode na otwartym rynku pracy. Mamy tutaj bardzo duże sukcesy. Nasi podopieczni, mając dobre wykształcenie, pracują na wielu stanowiskach. Muszę powiedzieć, że nawet jedna podopieczna pracuje w Polskim Radiu, w social mediach. Też na różnych stanowiskach komputerowych jest dosyć dużo informatycznych, logistycznych. Podopieczne pracują jako asystentki prezesów i dyrektorów. Właściwie na prawie wszystkich uczelniach są niesłyszący i nie ma tam już barier. Ale to trwało latami. W tej chwili jest możliwy tłumacz języka migowego na studiach, jest możliwy osobisty asystent, który wspomaga w robieniu notatek i w kontaktach. Co Państwo planują z okazji 25-lecia Fundacji? W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. 28 maja planujemy główne obchody. Tam będzie też wystawa prac podopiecznych, koncert pana Grzegorza Płonki. Natomiast podczas całego roku planujemy 25 eventów, które zaznaczą naszą rocznicę i pokażą, co robimy. Już niektóre się zaczęły, rozpoczął się konkurs fotograficzny pod hasłem Nasi Podopieczni, ale nie w fundacji na zajęciach, tylko w społeczeństwie. Będzie również bieg charytatywny, mecz piłki siatkowej. Młodzież wymyśliła spacer po Warszawie z przewodnikiem po miejscach, które są znaczące dla głuchych. Piknik na Szczęśliwicach, który mamy co roku, też będzie pod znakiem 25-lecia. Wszystkie te eventy są organizowane przez rodziców. Na początku były 24 rodziny. W tej chwili jest 1200 rodzin, 400 osób w ciągłej rehabilitacji. Również no, zaczynaliśmy od małej kawalerki, potem były w Alejach Jerozolimskich 3 pokoje przechodnie, potem na Białobrzeskiej 150 metrów, a teraz jest 370 na Grójeckiej. I powiem szczerze, że przy pierwszym zebraniu we wrześniu rodziców ledwo żeśmy się zmieścili w dużej sali i na korytarzu. Codziennie dzwonią nowe osoby, które by chciały przyjść do nas, do fundacji. Myślimy o tym, żeby się rozwijać. A czym dla pani jest praca w tej fundacji? Drugim domem, rodziną. Damian, mój głuchy syn, jest już samodzielny, pracuje w ministerstwie, skończył studia. Ma narzeczoną, sami wynajmują mieszkanie. I bardzo dużo z naszych podopiecznych tak właśnie żyje. Natomiast my cały czas jesteśmy, bo on też przychodzi razem ze swoją grupą już takiej starszej młodzieży i raz w miesiącu mają grupę samopomocy, gdzie sami już sobie organizują, mają prezentacje, mają swoje projekty. A część z naszych podopiecznych założyła swoje organizacje i działa na rzecz innych głuchych. Potrzeba nam dużo życzliwości ze strony społeczeństwa i dużo takiego wsparcia, ponieważ coraz więcej naszych podopiecznych będzie żyło wśród słyszących, będzie pracowało wśród słyszących. Oni przez wiele, wiele lat uczyli się mówić, żeby się z nami słyszącymi porozumieć, żeby móc żyć wśród nas. I myślę, że dobrze by było, żebyśmy my słyszący też się trochę przystosowali i życzliwie na nich spojrzeli. Mówiła Aleksandra Włodarska-Welgłowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo. Jeszcze małe zaproszenie. Gościem Godziny Prawdy w najbliższy piątek będzie mistrzyni świata w pchnięciu kulą Lucyna Kornobys, która otrzymała tytuł Sportowca bez barier roku 2019. I to wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Sing for the year, sing for the laugh, and sing for the tear. Sing with.